السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واسمعوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل شهر رمضان. أيها جوا الله، enyi watu, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na sikilizeni yale ambayo kwamba yaliyokuja kutoka kwa mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wakati anapobainisha matukufu na ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwani nahnu alana, sisi hivi sasa, fi shahri Ramadhan al-mubarak, tupo katika mwezi wa Ramadhani uliokuwa umebarikiwa. Nahnu alana fi shahri Ramadhan al-mubarak, sisi hivi sasa tupo katika mwezi wa Ramadhani uliokuwa umebarikiwa. Fihi lailatul qadri, ambao ndani yake mwezi huo kuna usiku wenye cheo, usiku wenye heshima kubwa, usiku unaitwa usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao khairum min alf shahri, ni bora kuliko masiku ya miezi 1000. Na masiku ya miezi 1000 ni sawa sawa na miaka 83 na ushei. Ushei maana yake na ziada, kwa yule ambaye kwamba atakayefanya amali njema katika usiku huo atapata malipo kana kuwa kwamba yeye ametekeleza amali njema hiyo kwa kipindi cha miaka 83 na ziada. Haya yanapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani vile vile katika usiku huo wa Lailatul Qadri, fiha yufraku kullu amrin hakimin, yanapangwa kila mambo ambayo kwamba yaliyokuwa yamekadiriwa kutokezea kwa mtu mmoja mmoja, kwa watu katika maisha yao na katika ulimwengu wao katika kipindi cha mwaka mzima. Ndani yake yanapangwa yale ya kufurahisha nafsi, ndani yake yanapangwa yale ya kuleta huzuni na misononeko ya ndani ya nafsi. na mambo mbalimbali ambayo huwa yanapangwa katika usiku huo, katika usiku wa Lailatul Qadri ambao umo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, haupo katika nisfu Shaaban kama wanavyosema baadhi ya wapotovu wengine, upo katika usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hizi ndugu zangu ni katika imani, ni katika baadhi ya fadhila za mwezi huu ambao sisi tumo ndani yake tokea magharibi ya juzi, yani tokea lilipozama jua juzi, na sasa hivi tunaendelea tupo katika masiku hayo, masiku ambayo kwamba yalikuwa masiku ya musim, masiku ya kuchuma, masiku ya kuchuma. Masiku haya ni masiku ya kuchuma, na ndani yake na kheri nyingi zaidi. Kwa hivyo hakuna kuzembea, kwani kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa idha dakhala fihi Ramadhan, unapoingia kwake yeye mwezi wa Ramadhani, arasa ala alkhairi, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama anakuwa ni mwenye pupa zaidi, ana pupa zaidi juu ya mambo ya kheri minna, kuliko sisi. Na Mtume alikuwa akifanya haya na haya na haya, na sisi vile vile tunatakiwa tuyafanye haya na haya na haya. Ndugu zanguni, mimi nilichokuja katika hutuba ya Ijumaa ya leo, nimekuja kwa ajili ya kuihimiza mimi nafsi yangu, na kwa ajili ya kukuhimiza na wewe vile vile, na wewe ukamuhimize mwingine kwamba asizembee katika masiku haya, kwani katika masiku haya ndiyo masiku ambayo tukijitahidi tutapata mafanikio katika mambo ambayo yatakayotufaa, katika siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumza kwa kusema yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, yauma la yanfa'u malu wala banun, siku ambayo haitofaa mali wala hatofaa watoto, kwa maana siku ambayo hakitofaa chochote katika upande wa mali, katika watoto na katika vitu vingine, katika vitu vya mapambo ya kidunia havitofaa kitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun, kisha ndio mbele akasema kile kitakachofaa, akasema illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa atakemjia, atakemfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kumfikia kwake wapi? Yani siku ya kwenda kukutana naye, siku ya kwenda kukutana naye, siku ambayo haina budi bali itakuja tu siku hiyo. Yule ambaye atakayekutana na Allah biqalbin salimin, na moyo ambao kama uliokuwa umesalimika, umesalimika na shirki, umesalimika na bida, umesalimika na maasi, bali mtu huyo yeye ni mwenye kukimbilia katika mambo ya khairati, mwenye kukimbilia katika mambo ya khairi. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani, fajitahidu fi hadha shahri, jitahidini katika mwezi huu, jitahidini katika mwezi huu. Na vile vile wakati mnafanya jitihada katika mwezi huu wa Ramadhani, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, wasaluhu li'anata lakum, mumuombe yeye msaada, ala fi'lil khairati, wa kufanya matendo mazuri, kwani kuwafikishwa, jambo la kuwafikishwa kuwa mtu mwema, kuwafikishwa mtu kuwa ni mwenye kujiepusha na mambo mabaya, hili si jambo ambalo kwamba linaloishia kwa mwanadamu yeye mwenyewe ikawa ndio mambo yamemalizika, la, bali lazima kupatikane kuwezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Dumuni katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuyafanya mambo yaliyokuwa ya sawasawa, katika kukimbilia katika mambo ya kheri katika mwezi huu, kwani katika mwezi huu muda wake mdogo, kama tuchukulie sekundi moja ndani ya mwezi huu toka ilipoanza kuingia juzi magharibi na mpaka itakapofika sekundi ya mwisho inaanza magharibi ya kuingia mwezi wa Shawwal, mtu atakapofanya amali, amali ambayo si ya kumpatisha thawabu wala si ya kumpatisha dhambi wala si kwa ajili ya malengo ya mambo ya kheri, basi mtu huyo atajuta, hapati dhambi huyo kwa amali hiyo, na pia ndio thawabu hapati, basi pia atajuta. Sasa seuze. Sasa itakuwaje itakapokuwa haya atakayofanywa ni yale ya kumpatisha mtu madhambi ndani ya masiku kama haya yaliyokuwa matukufu, itakuwaje? Ndiyo maana kwa msingi huu napenda tena kuyambia hadhara yenu kwa kuyambia, waqaddimu li anfusikum wattakullaha wa'lamu annakum mulaqun wabashiril mu'minin, aya 123 katika sura Bakara. Waqaddimu li anfusikum, nazitangulizieni nafsi zenu mambo ambayo kwamba ya kheri, mambo ambayo atakayokwenda kukunufaisheni, zitangulizieni. Kwa hivyo kila mmoja atimke, kila mmoja atimke, wala asikubali kupitwa na mwenzake, akimbilie zaidi katika mambo ya kheri, asizembee. Waqaddimu li anfusikum, natangulizeni kwa ajili ya manufaa ya nafsi zenu kwa kuacha mabaya na kufanya mazuri. Hapa hapa katika kukimbilia kwa ajili ya manufaa ya nafsi, katika kutekeleza mazuri na katika kuyaacha mabaya, hii ndiyo sababu iliyompelekea Allah subhanahu wa ta'ala sisi Waislamu kutulazimisha kufunga katika mwezi huu wa Ramadhani. Kama si kwa sababu hiyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa maneno yake yeye mwenyewe asingetulazimisha sisi kufunga katika mwezi huu wa Ramadhani. Sababu ndio hiyo. Ndiyo maana utakuta moja katika dalili zinazoonesha kwamba kufunga katika mwezi wa Ramadhani ni jambo lilokuwa la lazima, inasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyamu, mmelazimishwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyolazimishwa kufunga kwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaquna, ili mpate kuwa wacha Mungu. La'allakum tattaquna, hapa katika la'allakum tattaquna ndipo anayepatikana aliyekuwa amefunga, na ndipo anapokuwa anapopatikana aliyekuwa katika kufunga kwake hakuambulia kheri katika kufunga kwake. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndipo panatajwa sababu. Kwa sababu gani hata Allah subhanahu wa ta'ala akatufaridhishia sisi Waislamu kufunga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Na sababu la'allakum tattaquna, ay min ajli taqwa, yani kwa ajili ya uchaji Mungu, sio sababu nyingine, ni kwa ajili ya uchaji Mungu. Yani kwa watu wengi wakiambiwa kwa ajili ya uchaji Mungu wanachukulia hili si tunajua kwamba lengo la kufunga ni uchaji Mungu, hasa mbona basi kila siku anarejewa rejewa. Haikusudi uchaji Mungu kwa maana ya uchaji Mungu hao washafunga na uchaji Mungu wao waondoke nao, la, bali kinachokusudiwa kwa maneno haya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameleta masiku haya ya mwezi wa Ramadhani, ima yatakuwa 29 au yatakuwa 30, lengo lake watu watekeleze maamrisho yake, na lengo lake watu waache makatazo yake. Hayo ndio makusudio yake. Bila lengo hilo hakuna kheri kwa mfungaji, atakuwa hatoambiwa kuwa hajafunga, kafunga, lakini ile kheri iliyo ambayo kwa kheri hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimishia sisi kufunga itakuwa kwake haipo. itakuwa kwake haipo. Lengo Allah akakusudia hii Ramadhani iwe ni chuo, kakusudia hii Ramadhani iwe ni chuo, kwa pale aliposema la'allakum tattaquna, ili mpate kuwaacha Mungu, yani muache mabaya na mfanye mazuri. Kwa hivyo ndugu zangu, ni katika imani kitakiwacho katika mbio zote za mchana wa mwezi wa Ramadhani, na kitakiwacho katika mbio zote za usiku wa mwezi wa Ramadhani ni mambo ya kutekeleza yale ambayo kwamba Allah ametulazimisha sisi kuyatekeleza, na kukimbilia kutekeleza yale ambayo Allah hajatulazimishia, bali Allah ameyapendezesha kwetu sisi, ameyasunisha kwetu sisi tuyatekeleze. Kisha na ndiyo maana akasema katika aya nyingine, waman tatawwa khaira fa inna Allah shakirun alim. Waman tatawwa khaira, atakayejitolea akafanya utii wa kujitolea, yani akafanya mambo ya sunna, akafanya mambo ya sunna, basi kwa haka Allah ni mwenye kujua nani anayefanya hayo, na Allah yeye ni mwenye kushukuru, kwa maana ni mwenye atamlipa yule ambaye kwamba atakayeyafanya mambo hayo. Lengo ni kuacha mabaya na kufanya mazuri. Kila mmoja ajitahidi, mabaya akibie, mazuri yatekeleze. Kwa maana nyingine, tujifundishe yale tuliokuwa hatuyawezi kuyatekeleza, ya lazima tuyatekeleze, yale yaliyokuwa ya sunna kuitekeleza, na yale yaliyokuwa yameharamishwa kuyaacha, na yale mazuri kuyatekeleza. Hili ndiyo lengo, na lengo la kuletwa mwezi huu min ajili takwa ni kwa ajili ya uchaji Mungu, si kwa ajili ya lengo lingine lolote. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, waqaddimu li anfusikum, na zitangulizieni nafsi zenu mambo ya kheri. Wattakullaha, na mumuogope Allah kwa kuyaacha mabaya. Waalamu annakum mulaquhu, na tambueni kwamba nyinyi mtakutana naye Allah subhanahu wa ta'ala, akakulipeni katika yale ambayo kwamba mliokuwa mmeyafanya, akakulipeni katika yale ambayo kwamba mliokuwa mmeyafanya. Narudia tena kusema, nahnu al-ana fi shahri ramadhana, sisi hivi sasa tupo katika mwezi wa Ramadhani, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fil ayyamil mawasim, katika masiku ya machumo. Kwa hivyo wasariu bil khairati, kimbilieni kuyakimbilia mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mema. Barakallahu lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhan nasu ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa atimuhu. Enyi waja wa Allah, enyi watu, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaacha mabaya na kuyafanya yaliyokuwa ya sawasawa, na kumtie Allah subhanahu wa ta'ala. Waalamu, natambueni kwamba falaisa lillahi haja, natambueni kama alivyosema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama kwamba falaisa lillahi haja, kwamba hana haja Allah subhanahu wa ta'ala anyada katika kumwona mje wake anawacha taamahu, anakiacha chakula chake, washarabahu, na anaacha kinywaji chake, kwa maana anaacha mambo mengine yipunguza, anamwacha mkewe, anamwacha mumewe. Allah, sio hili, sio haja ya Allah hili, kwa kutoka kwa waja wake kwa huku kuwalazimishia kufunga mwezi wa Ramadhani, sio hili, sio hili, hana haja ya haya. Na ndiyo maana mwanzo wa hadithi hii akasema, faman lam yadaa qawla zuri wala amala bihi au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kwa yule aliyekuwa hajasema kusema uongo, yani hajaacha maneno ya haramu, hajaacha matendo yaliyokuwa ya haramu. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallama, kisha ndio akasema kwa yule aliyokuwa hajaacha haya, falaisa lillahi haja, basi hana haja Allah an yadaha, ya kumuona mja wake huyo kwamba anawaacha taamahu wa sharabahu, anaacha chakula chake na anaacha kinywaji chake na anaacha mambo mengine ya kufunguza. Hana haja hiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah haja yake ni yale aliyokuja mwanzo wa hadithi, ya kuacha mambo mabaya na kutekeleza mambo mazuri. Hii ndiyo haja ambayo kwamba inayokuwa inatakiwa kwa kila mmoja kati yetu sisi. Haya ndiyo yatakiwayo kwa kila mmoja kati yetu sisi. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi kuyafanya yale yanayotakiwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Yatakiwayo ndani ya mwezi wa Ramadhani kuhakikisha mtu anafunga vizuri katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Anatekeleza jihadi, anapigana na nafsi yake kuwa yeye alikuwa ni mfungaji, mfungaji ambaye kwamba alikuwa kafunga sawa sawa. Na kufunga sawa sawa maana yake nini? Kufunga sawa sawa ni kule kujihifadhi na yale mambo yatakayoharibu funga yote, kama hayo ya kula na kunywa na mengineyo, na yale yatakayopunguza malipo. Baadhi ya ahlul ilmi hawasemi kupunguza, wanasema yatakayoharibu pia hiyo funga, atakuwa mtu kabla hajafunga. Yani mtu anatakiwa hayo ajihifadhi, kutizama vilivyoharamishwa, kutumia ulimi wake katika mazungumzo mabaya, uongo, kusengenya, mambo kama hayo na mambo mengine chungu nzima. Atakuwa mtu ayaache hayo. Hili ndilo Allah ambalo kwamba alikuwa anayataka. Le alitakalo Allah ni kule kuacha na kule kutekeleza. Haya ndiyo ambayo kwamba alikuwa anayataka. Asa miongoni mwa hayo ya kutekeleza ni kuhakikisha mtu anafunga vizuri katika mchana wake wa mwezi wa Ramadhani. Anajitahidi kuiengaenga, anajitahidi kuichungachunga funga yake, iwe ni funga ambayo kwamba iliyokuwa nzuri, na yeye apate kuingizwa katika kundi la wale ambao as-saimina was-saimat, katika wanaume ambao kwamba wenye kufunga na wanawake ambao kwamba wenye kufunga kwa kufunga vizuri. Alafu usiku wake Allah ametia mkazo kupitia kwa mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kisimamo cha mwezi wa Ramadhani, kisimamo ambacho kumekuwa na kijugumizi, kisimamo ambacho kumekuwa na kijugumizi kwa wale ambao kwamba wanasali sala hizo, kwa wale ambao kwamba walikuwa wanasali sala hizo za tarawih. Yani kumekuwa na kijugumizi kwa wao katika sala hiyo. Kijugumizi kipi? Wengi katika hao, takriban ilikuwa nusura, kama sikukudhanieni dhana nzuri, ilikuwa nusura niseme kwamba ni wote wanachotaka wao, vipi wataingia katika sala na vipi watamaliza kwa haraka katika sala. Na wakati sio hivyo, rukuu zinanyooshwa, sijida zinanyooshwa, sio lengo kuingia na kuweza kumaliza. Na ndiyo maana kwa msingi huu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, atakayesali sala ya tarawih kwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaba, na akayatarajia yale malipo ambayo kwamba yaliyokuwa yamewekwa na kubainishwa kwa kusaliwa sala ya tarawih, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi, batasamehewa kwake yeye yale aliyoyatanguliza katika madhambi yake. Anasema Mama Aisha radhiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yusalli arba'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kisara kanne. Fala tasal, usiulize, fala tasal an husn an husnihinna wa tulihin, usiulizie kuhusu uzuri wake, uzuri wake na urefu wake. Sasa sisi hatupati urefu wao, hatufikii uzuri wake, uzuri wake yeye na masahaba zake na matabiina na maimamu na watu wema waliokuwa mitangulia, hatuwezi kumfikia. Sasa alau uzuri huu wa juzuu moja na kidogo, juzuu moja kasoro kidogo, na mfano wa mambo kama haya ya siku rukua, alau za kuweza kumwezesha mtu kusema subhana rabbiyal azim, alau aweze kusema alau tano, na aweze kusema alau katika rukuu japo rukuu tasbihi kumi, awe anabadilisha subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wala adama subuhul kudusun rabbul malaikati wal ruhu. Na mfano wa hayo si ndo masiku ya kumtakasa Allah? Na masiku yenyewe daima dawama yanajua kumalizika, hajui kuongezeka. Masiku yenyewe yanajua kumalizika, hajui kuongezeka. Tushasali mbili, ina maana zilizobakia ni 27 au zimebaki 28? Unaweza kupunguka hizo, na usiku wa leo inapunguka, zinapunguka. Sasa kitakiwacho kwa kila Muislamu atoe juhudi yake, sio kujali vipi atamaliza, sio kujali vipi atamaliza, sala ipate kuwa nzuri. Katika witri, katika sijida vile vile imepanapatikana tasbihi subhana rabbiyal aala lau, na siku nyinginezo subhana rabbiyal aala bihamdi, na mfano wa hizo na lau mtu anatia dua ya kijambo chake. Kwani kila mmoja kati yetu sisi tuna mangapi ambayo kwamba inayotushughulisha, mangapi yanayotusononesha, mangapi yanotutia huzuni, yapo ndani ya nafsi zetu, sio kutimwana. Na vile vile wahakikishe mke na mtu atafute pahala pa kusali vizuri, kiraa ambayo kwamba iliyokuwa imetulia, sio kiraa na sala ambayo kwamba ya kuondosha ondosha njiani. Na vile vile hili mara nyingi napenda kulizungumza tena, kwamba anayeanza na imam amalize na imam, hii ndiyo kheri, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla ma'a al-imami, atakayesali pamoja na imam, hata yansarifa, mpaka imamu akatoka katika sala yake. Ahlul ilmu wanafahamisha hadithi, mpaka katika sala ya witri, mpaka katika sala ya witri, kutiba lahu, ataandikiwa yeye qiyamul laila, malipo ya kuwa amesali usiku kucha. Hakuna kusali ukatoka, jitahidi uanze mwanzo, ufike mapema, tena ujitahidi usali sala za faradhi, usali sala za baadia na kablia, kisha baadaye unasali sala ya tarawih, unakamata mambo ya khiri. Ndugu zangu ni katika imani, wameulizwa wenye elimu kama kina Sheikh Saleh Faudhani hafidhahullah, ni mambo gani yatakiwayo mja kuwa nayo na kuyakamata katika mwezi wa Ramadhani. Kwa mkato jawabu ilikuwa refu kidogo, lakini kwa mkato ni ya kuyashika yale ambayo kwamba yanayotakiwa mtu kuyashika katika siku za kawaida, kama sala za faradhi, kuhakikisha unazisali tena mapema, unafukuzia kwenda msikitini mapema kwa kujua sala inaingia saa ngapi, tena unasali kablia, baadaye unasali baadia, unaleta nyiradi baada ya sala, kimbilia kusoma Qur'ani al-Karim sana katika kipindi hichi, nafanya mambo ya kheri, na kimbilia ukapate safu ya mbele, safu ya mbele, hasa hasa pale karibu ya imamu, hasa hasa upande wa kulia wa imamu, kimbilia katika kheri, katika mambo ya kheri, kasome Qur'ani, mteje Allah subhanahu wa ta'ala, omba dua sana, dua ya mfungaji ni yenye kujibiwa. Ukweli wa mambo hayeshi, fastabiqul khairati, kimbiliani mambo ya kheri. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, wa akirimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tabana, wansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna jitinaba. Allahumma wafiqna bima tuhibbuhu wa tardha. Amin, amin.